50 languages. 34. 34. Rongis. Rongis. Kas see on rong Berliini? Kas see on rong Berliini? Millal rong väljub? Millal rong väljub? Millal jõuab rong Berliini? Millal jõuab rong Berliini? Vabandust, kas ma saaksin mööda? Vabandust, kas ma saaksin mööda? Ma arvan, et see on minu koht. Ma arvan, et see on minu koht. Ma arvan, et te istute minu kohal. Ma arvan, et te istute minu kohal. Kus on magamisvagun? Kus on magamisvagun? Magamisvagun on rongi tagumises otsas. Magamisvagun on rongi tagumises otsas. Ja kus on restoranvagun? Eesotsas. Ja kus on restoranivagun? Eesotsas. Kas ma võin all magada? Kas ma võin all magada? Kas ma võin keskel magada? Kas ma võin keskel magada? Kas ma võin üleval magada? Kas ma võin üleval magada? Millal me piirile jõuame? Millal me piirile jõuame? Kui kaua kestab sõit Berliini? Kui kaua kestab sõit Berliini? Kas rong hilineb? Kas rong hilineb? Kas teil on midagi lugeda? Kas teil on midagi lugeda? Kas siin saaks midagi süüa ja juua? Kas siin saaks midagi süüa ja juua? Kas te ärataksite mind palun kell 7:00? Kas te ärataksite mind palun kell 7:00? Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.